gepakt. Ja, dus geen vlag teruggepakt, helaas. Nou, de stoet is ondertussen alweer druk onderweg naar, naar het Beursplein. Ik ga even aan de overkant lopen, want zenuwachtig ging al een halve tijd. Oh, ja, nee. We lopen nu aan de overkant. Wat meer overzicht. Ondertussen zit het uitrustende winkelpubliek op de bankjes te genieten van het uitzicht van politieagenten die live altijd hier vreedzame demonstranten lopen pushen. Ik loop nu wel heel erg tussen het verkeer in. Even stoppen. Free Palestine!